A wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjska grupa rozpoznawcza przyjedzie do Polski. Ma to związek z budową tzw. Tarczy Wschód. Dodatkowy miliard złotych na potrzeby policji znajdzie się w przyszłorocznym budżecie, zapowiedział to premier. Za chwilę sprawdzimy, w której miejscowości turystycznej są najwyższe ceny mieszkań. Brytyjczycy chcą wspierać Polskę przy budowie Tarczy Wschód. O tej sprawie rozmawiano wieczorem podczas krótkiej wizyty w Polsce sekretarza obrony Wielkiej Brytanii, Johna Hilliego. Polityk spotkał się z wicepremierem, szefem MON, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Minister przekazał, że niedługo do Polski przybędzie grupa rozpoznawcza, która będzie działać na polsko-białoruskim pograniczu. Które będą podejmować decyzje o wsparciu Polski w budowie Tarczy Wschód. John Healey przypomniał z kolei, że zadeklarował większe wsparcie brytyjskiego rządu dla Ukrainy. Wielka Brytania przyspieszy dostawy wsparcia wojskowego, do którego się zobowiązała. Zwiększymy dostawy broni i amunicji, która jest tak potrzebna. Zobowiązałem się, że mój kraj wyda 3 miliardy funtów w roku bieżącym dla wsparcia Ukrainy i 3 miliardy funtów będą wydatkowane każdego kolejnego roku, tak długo jak to niezbędne. Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii przypomniał też, że w ramach zacieśniania współpracy militarnej z Polską w przyszłym roku pojawią się nad Wisłą myśliwce RAF-u Eurofighter. W przyszłorocznym budżecie znajdzie się dodatkowy miliard złotych na potrzeby policji, wyposażenie, sprzęt i logistykę. Szef rządu powiedział o tym na placu zamkowym w Warszawie podczas obchodów Święta Policji. Premier Donald Tusk podziękował funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom za ich służbę. Wiem, że nasze marzenie o tym, że Polska będzie najbezpieczniejszym miejscem w Europie, jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie, że te słowa nie są iluzją. Chciałem wam za to bardzo podziękować. Dzięki wam mamy prawo w to wierzyć. Święto Policji obchodzone jest na pamiątkę powołania Policji Państwowej przez Sejm w 1919 roku. W latach 1944-1990 w Polsce funkcjonowała milicja obywatelska, po czym przywrócono policję. Cenowy sufit przebity, cena metra apartamentu nad morzem w Świnoujściu przekroczyła 50 tysięcy złotych. Mieszkania w centrum miasta są już tańsze, ale wciąż drogie. Świnoujście jest na pierwszym miejscu w Polsce na liście miejscowości turystycznych z najdroższymi ofertami deweloperskimi. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania to 28 tysięcy złotych. Apartamenty tuż nad morzem to jeszcze wyższa półka cenowa. Z tego co słyszałam ostatnio, to jest około 55 tysięcy złotych w tej pierwszej linii brzegowej. Natomiast jeśli chodzi o normalne mieszkania, to chyba granica gdzieś 18 tysięcy złotych za metr. Mówi prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska. A przyczyn rosnących cen jest kilka. My jesteśmy wyspą. Na wyspie uznam mamy granicę. Tam nie ma możliwości, żeby się gdziekolwiek już rozbudowywać. Według raportu rynku pierwotnego w rankingu miejscowości turystycznych z najwyższymi cenami mieszkań w ofercie deweloperów na drugim miejscu są Mikołajki, na trzecim Międzyzdroje. Rafał Molenda, Polskie Radio. A w każdym przypadku cena metra kwadratowego przekracza 25 tysięcy złotych. Im bliżej do rozpoczęcia letnich igrzysk w Paryżu, tym więcej spekulacji pojawia się na temat uroczystości, która w piątek otworzy imprezę. Coraz głośniej mówi się o możliwym występie dwóch gwiazd. Lady Gaga i Celine Dion, dla której byłby to wielki powrót na scenę po czteroletniej przerwie związanej z chorobą. Obie piosenkarki zamieszkały w luksusowym hotelu niedaleko Łuku Triumfalnego, pod którym gromadzą się setki fanów. Rozmawiał z nimi nasz korespondent w Paryżu, Stefan Folzer. Czekam na Lady Gaga. Wzięłam wolne, by ją zobaczyć. Chciałam zrobić zdjęcie dla mediów społecznościowych, bo jestem piosenkarką. Będę tu stała do wieczora, najdalej do czwartej w nocy. Jak długo tu pani stoi? 3 godziny. Muszę iść posprzątać dom, ale nie mogę się odkleić. Muszę zobaczyć Céline i pokazać to rodzinie. Próbuję szczęścia i liczę na podpis na płycie. 45. Céline Dion d'Amour et d'Amitié z 1982 roku. Miałem wtedy rok. Myślę, że to sprawi jej przyjemność. To wielka gwiazda z prawdziwym talentem. A otwarcie letnich igrzysk w Paryżu już w piątek o 19.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Sport i Norbert Michalak. Piłkarze Śląska Wrocław przegrali na wyjeździe z wicemistrzem Łotwy Riga FC 0-1. Był to pierwszy mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zwycięska bramka dla gospodarzy padła już w 7 minucie, mówi bramkarz wicemistrza Polski Rafał Leszczyński. No boli to, że można powiedzieć dwa gole, które tracimy na początku sezonu, są dosyć kuriozalne. Wynikają tylko i wyłącznie z naszego błędu technicznego. To jest jakiś tam problem, ale plus jest taki, że to wynika po prostu z tego, że można to szybko wyeliminować, to troszeczkę więcej koncentracji i będzie dobrze. Dołożymy troszeczkę jakości jeszcze w rewanżu i wystrzeżemy się błędów indywidualnych i uda nam się, mam nadzieję, wyeliminować zespół z Rygi. A rewanż za tydzień w czwartek we Wrocławiu. 58 tysięcy euro, tyle wynosi kara nałożona przez UEFA na Wisłę Kraków za zachowanie kibiców podczas meczu pierwszej rundy eliminacyjnej piłkarskiej Ligi Europy z kosowskim Lappi Podujewo. Wisła awansowała do kolejnej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Jutro zagra na własnym stadionie z Rapidem Wiedeń. Iga Świątek złożyła dziś ślubowanie w Domu Polskim w Paryżu. To pierwsza reprezentantka, która ślubowała w stolicy Francji. Liderka światowego rankingu miała także trening na korcie centralnym, tym samym, na którym 4 razy wygrywała French Open. Polka odbyła sparing z Brazylką Beatrice Haddad-Maillon. Trening trwał około godziny, a zajęciom przyglądał się i komentował poszczególne zagrania trener Tomasz Wiktorowski. Podczas turnieju olimpijskiego w tenisie kibice nie obejrzą w akcji Jannika Sinnera. Absencja lidera światowego rankingu tenisistów spowodowana jest zapaleniem migdałków. Włoch, triumfator tegorocznego Australian Open w stolicy Francji, miał zagrać w singlu i deblu. Wcześniej z rywalizacji w igrzyskach wycofał się m.in. kontuzjowany Hubert Hurkacz. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Jutro przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie kraju burze, możliwy też grad. Na termometrach głównie od 21 do 25 stopni. W nocy od 12 stopni, miejscami na zachodzie przez 15 w centrum do 18 lokalnie nad morzem. Przelotne opady deszczu i burze stopniowo od zachodu kraju zanikające. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry, albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy Państwo nas słuchają. Czy to w świetle dziennym, czy też nocnym. Nie ma to zresztą jak dobrze zaprojektowane światło, prawda? Kłaniamy się Państwu, Anna Dudzińska i moja gościni. Niezwykła zupełnie, jedna z tych mądrych kobiet, które powinny cały czas snuć opowieść. Ewa Gołębiowska, działaczka kultury, współtwórczyni i dyrektorka przez wiele, wiele lat regionalnej instytucji zajmującej się promowaniem mądrego projektowania i designem. Stąd to światło się pojawiło, czyli Zamku Cieszyn, właśnie w Cieszynie. Tu w programie trzecim też od wielu lat występujesz, zresztą byłaś kiedyś nominowana do Nagrody Kulturystki Roku. Czy coś trzeba dodać, podkreślić, przekręcić? Nie, to w ogóle bardzo dużo słów. Ani więc kontynuuj, a ja będę się przygotowywała do rozmowy, bo po takim wstępie nie będzie mi łatwo. No dobra, to tak, to o czym będzie, dobrze? To ja tak, tak opowiem. O świetle, o snuciu, o opowieściach będzie bardzo dużo, ale także będzie o pograniczu, miedzach, przykopach i rzece. Dobrze. Bo nad tę rzekę na chwilę nas zapraszam. Ona cicho szemrze, prawda? To nie jest głośna bardzo rzeka. Teraz jest cicha. Nawet po deszczu jest cicha, bo ta Olza, którą ja widzę, może nie z mojego okna, ale z mojego lasu, nie jest rzeką wartką i wesołą. Kiedy jest sucho, to rzeka jest przeźroczysta, świecąca i cicha, ale kiedy jest po deszczu, to zaczyna być taka mulista i ciężka, ale też nie jest to rzeka, która byłaby rzeką hałaśliwą. To jest Olza, tak jak mówisz, 86 kilometrów, dolny bieg od Istebnej, potem górny od Jabłonkowa po Trzyniec, czyli w Czechach. I mnie najbardziej interesuje ten bieg środkowy, czyli rzeka graniczna. Dzieli miasto Cieszyn, dzieli państwa. To jest ważne dla ciebie, że mieszkasz w takim miejscu? Wiesz, rzeka jest dla mnie ważna. Choć rzeką mojego dzieciństwa nie była Olza, ale Puńcówka. Jest to taka jest gdzieś obok, tak? Rzeka, dopływ? Której... Tak, Puńcówka wpada do Olzy, ale ta Puńcówka jest znana w literaturze, bo to w niej łowił ryby, zdaje się, że pstrągi Kornel Filipowicz. Więc ja miałam to dzieciństwo nad Puńcówką i moją rzeką jest Puńcówka. Dlaczego nie mogła być Olza? Olza była rzeką graniczną tak długo, że nie można było się do niej zbliżyć. Nikt sobie tego nawet nie wyobraża. Do Olzy nie można było podejść, ponieważ Olza była pilnowana przez żołnierzy. Pas graniczny był zaorany, nie można było na niego wejść, wobec czego nie mogę mieć w pamięci wchodzenia do rzeki, ani nawet specjalnie jej, nie wiem, tam radosnego szumu, skoro to była rzeka, do której nie można było się zbliżyć przez bardzo wiele lat. Dzisiaj to jest rzeczywiście bardzo trudne do wyobrażenia sobie, bo ta rzeka jest jakby częścią Cieszyna, prawda? Cieszyn leży nad, dla nas wszystkich, nad Olzą. Zawsze leżał, no ale jeśli był tak odgrodzony, to jednak było to zupełnie inne wrażenie. Wiesz co, to jest w ogóle dla mnie takie dziwne doświadczenie, którego byłam świadoma chyba przy okazji festiwalu Ranowe Horyzonty. Dwie edycje były w Cieszynie i wtedy Roman Gutek wymyślił rodzaj takiej przejażdżki nad rzeką, na linie, w szelkach, jak alpiniści bądź himalaiści mają. I wtedy pierwszy raz mogłam odczuć zapach rzeki, ponieważ zjeżdżało się nad tą rzeką, można było się zatrzymać w środku rzeki. Więc wtedy sobie zdałam sprawę, że ta rzeka właściwie była mi odebrana. I nasze dzieci, Ania i Filip, nie mogły kąpać się w Olzie. My wyjeżdżaliśmy do Brenny, nad Brennicę, nad Leśnicę, do Wisły Czarnej, żeby dojść do rzeki. Ja będę dzisiaj dużo o tych rzekach mówiła, bo dla mnie no one mają coś takiego w sobie, ten świat nieludzki z jednej strony, z drugiej strony dzielą albo łączą, jak mówiłyśmy przed chwilą. Rzeka może uczyć cierpliwości, ale też rzeka przede wszystkim, ta twoja Olza, to jest dla mnie też taka równoległa droga między twoim miejscem, gdzie żyjesz, a miejscem, gdzie pracowałaś. Bardzo zacnym i znanym zamkiem Cieszyn. I musimy troszeczkę opowiedzieć o zamku Cieszyn, dlatego że to miejsce definiowało ciebie, prawda? Tak, chyba tak się składa, że tak, że to było po prostu moje życie przez ostatnich prawie ponad 20 lat, bo ten zamek powstał najpierw w wyobraźni, w marzeniu, potem w projektach w 2000 roku, więc to kupę lat. I zamek rzeczywiście był miejscem unikalnym, chyba także dlatego, że był nad granicą. Zamek. No właśnie, bardzo blisko tej tak, rzeki. Tak, tak, tak. Myśmy byli nad samą rzeką i nad samym mostem i zamek zawsze wydawał nam się tym miejscem, które ma łączyć. To było to miejsce zapraszające. Wiesz, zamek też jest metaforyczny, prawda? Bo zamek generalnie jest zamknięty. Mało tego zamku w tym zamku właśnie. No tak, no bo myśmy się generalnie mieścili w dużej stopniu w tak zwanej oranżerii. Ale trzeba powiedzieć, że ten, jak mówimy zamek, to laby sobie się wyobrażają to historyczne mury, bramy, fosy. I zamek ma być zamknięty, a nasz zamek chcieliśmy, żeby był otwarty. I otwarty na ludzi, na różne nowe idee, ale także na historię, być może widzianą trochę z innej strony. Dlatego dla mnie to było fascynujące, kiedy można było jakby nieustannie tworzyć te punkty styku i jakby patrzeć, co z tego wyrośnie. One tak ze sobą, tak mi się wydaje, tych rzeczywistości dużo ze sobą rozmawiały. Granica, Polska, ludzie, którzy do ciebie przyjeżdżali z no, takich potęg projektowania, z designu gdzieś tam, nie wiem, z Danii, z Islandii, z Holandii. Oni widzieli to miejsce jako takie promieniujące nie tylko na Śląsk, ale na Europę, prawda? Czym się zajmował Zamek Cieszyn i skąd ten szalony zupełnie pomysł, żeby no, w takim miejscu, jak to mówił Pilch, na rubieżach prawie że kraju, powstała instytucja, która zajmowałaby się właśnie projektowaniem i designem. Aniu, stawiając te pytania, ty wiesz, że ja nie umiem krótko i ja jakby w popłochu i w panice... Już wszystko sobie odpowiedziałaś teraz po kolei. Próbuję jakby wertować te różne takie szuflady, skoroszyty, gdzie mam, gdzie jest pamięć tych dni, zarówno pionierskich, bo to był 2000 rok, tak jak wspomniałam, więc takich miejsc po prostu nie było wiele. Były Narodowe Centralne Ośrodki Designów, bo w Polsce tylko Instytut Wzornictwa Przemysłowego. To jest duży kraj przecież Polska, więc rzeczywiście tylko w Warszawie, w Czechach tak był. Ale w wielu krajach w ogóle nie było myślenia, żeby zajmować się wzornictwem w sposób jakiś systematyczny. Myśmy brali wzór w gruncie rzeczy z Wielkiej Brytanii, z design, i z doświadczeń Design Council, ale to, co nas chyba napędzało, to z jednej strony ja nie miałam świadomości, że to jest niemożliwe. Nigdy nie działałam w pojedynkę. Mieliśmy wokół nas osoby z jednej strony doświadczone, ale też entuzjastyczne. Taka świadomość, żeby przekuwać te minusy, chociażby peryferyjność Cieszyna, na plusy. I to nam się sprawdzało naprawdę w wielu przypadkach, ponieważ kiedy w Cieszynie organizowaliśmy jakieś wydarzenie, to ludzie musieli do Cieszyna przyjechać. A wtedy się jechało dużo dłużej. No tak, bo nie było taki magnes, autostrad, prawda? Więc jak się przyjeżdżało do Cieszyna, to się zostawało w tym Cieszynie. I się szło do Wenecji Cieszyńskiej, tak. I się przechodziło się przez most i wchodziło się do drugiego kraju. A potem, chwilę później, można było przejść jeszcze do trzeciego kraju, bo można było przejechać do Słowacji. Więc to była wyprawa na dłużej. Wtedy można było spotkać się, po prostu porozmawiać, nie śpieszyć się. A wydarzenia, które są robione w tych dużych miejscach, mają swoje takie napięcie, wpada się na moment i wybiega się szybko. Nawet to się sprawdzało w przypadku różnych tak zwanych VIP-ów, bo oni też przyjechali na dłużej, no ale jak już przyjechali, no to trochę sobie pooglądali, trochę pogadali, bo się im w końcu nie śpieszyło, jak tyle drogi już wykonali. Czyli ta peryferyjność była tu ogromną, jest dalej zaletą. My, no właśnie, rzadko sobie zdajemy chyba z tego sprawę, że takie miejsca, te pogranicza i miedze i przekopy, to są takie miejsca, w które nas na chwileczkę zatrzymują, prawda? Mhm. Również w fizyczny sposób tutaj, tak jak mówisz, no trzeba tam dojechać, trzeba na chwilę się zatrzymać, usiąść w gospodzie nawet nad knedlikiem, prawda? Bo po polskiej części też można. No i właśnie, porozmawiać, tylko właśnie zastanawiam się, jak ty tłumaczyłaś ludziom, że o tym designie trzeba rozmawiać, bo coś, co się kojarzy nam wszystkim na pierwszy taki rzut oka, to jest bardzo takie płaskie rozumienie projektowania i designu, ale to jednak istnieje i proszę, no powalczmy z tym chwileczkę, że to są bardzo drogie lampy, dobrze zaprojektowane, ale jednak kolosalnie drogie fotele, kanapy, no i nie wiem. Samochody i moda. Dokładnie. Samochody tak. I moda. No i co teraz? Wiesz, z tym zrobimy? Jak się z tym rozprawiałaś? Ja nie lubię słowa narracja, ale chyba go użyję, bo myśmy w ciągu tych wielu lat o designie w różny sposób rozmawiali. Najpierw ewidentnie myśleliśmy o wzornictwie przemysłowym, czyli mieliśmy na względzie potencjał wytwórczy województwa śląskiego. Nie można na to zamknąć oczu. Wtedy mówiliśmy, że design pomaga wyróżnić się na rynku, ponieważ cała Polska, także nasze województwo, oczywiście musiało zacząć funkcjonować w tych warunkach wolnego rynku. Oczywiście rosnącego popytu, ale rosnącego dynamicznie apetytu na zagraniczne. Więc trzeba było. Bo zagraniczne to lepsze, prawda? Wiadomo. Tak, więc trzeba było wzmacniać, myśmy wtedy mówili, że trzeba wzmacniać konkurencyjność. I myśmy to ewidentnie wierzyli, dlatego powstała Śląska Rzecz. Tak, to taka nagroda dla wszystkich tych, którzy wdrażają pomysły no, polskich projektantów. To też było świetne i w ogóle zadziwiające, bo przede wszystkim wśród tych nagrodzonych to właśnie nie były krzesła i krzesełeczka, ale najczęściej, no nie wiem, wozy strażackie, prawda? Bywa, coś by się. Buty robocze. Albo na przykład sygnalizatory świetlne, wspaniale zaprojektowane przez człowieka, no właśnie ze Śląska. I to są takie rzeczy, na których zaprojektowanie nie zwracamy uwagi, a wszystkie przedmioty dookoła nas są zaprojektowane. To, zatrzymajmy się przy tym sygnalizatorze. Pytałaś, jak my opowiadaliśmy. Mówiłam, tak, na początku to była gospodarka, atrakcyjność, wyróżnianie się. Ale również to, co teraz dla nas jest bardzo ważne. I za każdym razem, kiedy prowadziliśmy gości na stałą ekspozycję Śląskiej Rzeczy, pokazywaliśmy sygnalizator, bo dzięki pracy prawdziwa gwiazda to była. Ale tak, bo, a ludzie patrzyli po prostu w oniemieniu, bo mówili, jak to? No to takie zwykłe, nie? Gdzie tu masz ten design? Ani to kolorowe, ani to wydziwiaste. A myśmy mówili, ale projektant tak zmienił. Ileż użył tego materiału? Ileś potrzebnej energii? Sposób naprawiania? Bezawaryjność w gruncie rzeczy tego sprzętu, który wtedy od Syberii po Afrykę funkcjonował generalnie w globalnym rynku. Ale projektant, ta rolą nie było ozdabianie, tylko użyteczność, tak, użyteczność. Michał Latko, którego nazwisko tak. tutaj musi paść oczywiście i to koniecznie, bo to on odpowiadał za ten projekt, rzeczywiście potrafił też o tym bardzo dobrze opowiadać. Ty mówisz, jak wy opowiadaliście o projektowaniu i o designie. Jest taka fajna definicja byłego dyrektora Muzeum Designu w Londynie, Dejana Sudicza, o tym, że najwytrawniejsi projektanci muszą dzisiaj być opowiadaczami, a design to klucz do zrozumienia tworzonego przez człowieka świata. Możemy dalej opowiadać? Tak. Bo ciągle jestem w tej stałej ekspozycji i patrzę na dywan Mohodia. Czyli kompletnie inna jazda, prawda? Czyli twórcze, radosne przetworzenie tradycji, radosne, kolorowe i bardzo wtedy no, innowacyjne, bo cała ta moda na folk design przyszła naprawdę kilka lat później. Przez? Świetny projekt Magdy Lubińskiej, Michała Kopaniszyna i mistrzowska robota sztuki beskidzkiej z Czechowic-Dziedzic. I może ostatni już produkt. Rzut oka na tę wystawę. Ciągle jesteśmy na wystawie. To przecież wielkie, można by powiedzieć, pudło. System informacji wizualnej z lotniska z Pyrzowic. I znowu stoją za tym ludzie z katowickiej ASP. Oczywiście. Andrzej Sobaś, Justyna Kucharczyk. Mistrzowie już teraz, jeśli chodzi o budowanie systemów. Bo myślę, że my wszyscy też sobie nie zdajemy sprawy, że te znaczki tam, gdzie wędrujemy, jak przechodzimy na Dworcu Centralnym albo innym lotnisku, to też zostało zaprojektowane. I to prawda? Musi być dobre projektowanie, bo tam często jesteśmy w stresie. Myślę o lotnisku. I chciałabym, żebyśmy teraz opowiedziały, jak zbudowałaś, a potem utraciłaś, z naciskiem na tę drugą część tego zdania, Zamek Cieszyn. I ja wiem, że to jest trudne bardzo, no ale właśnie, jednak przestałaś być po wielu latach dyrektorką tej instytucji. I czy trudno się rozstawać? Więc najpierw jak zbudowałam, bo było kilka pytań, a chciałabym jeszcze powiedzieć więcej o tej bezczelności, która pozwala ci robić coś, co wydaje się niemożliwe. Cieszyn miało miasto partnerskie Lucerny. W Lucernie spotkałam się z projektantem wybitnym, maratończykiem i powiedział mi, kiedy się dzieliłam tymi wątpliwościami, jak to tworzyć centrum designu, poza centrum, poza mediami, poza projektantami, to on zapytał, a czy ktoś wie, gdzie jest produkowana Coca-Cola? Ważne, żeby być najlepszym. Ludzie cię znajdą. I to właściwie nam przyświecało przez wszystkie lata, żeby szukać najlepszych, bo wtedy ludzie nas znajdą, a wtedy my mamy świadomość, że robimy coś, mówimy, co jest ważne. I co nie jest ważne dla nas, tylko jest ważne dla innych. Nie tylko dla naszych gości, jest ważne dla całego regionu. Bo taki to był czas, kiedy się wierzyło w nowoczesność, kiedy wierzono w innowacyjność, w kreatywność. I to była nasza misja. Myśmy po prostu były z tego dumne. Zobacz, powiedziałaś były, to jest ważne tak, sformułowanie. Rozmawiałyśmy o tym przyszłego. Niedawno, ale ja nie tylko ze względu na czas. Zamek Cieszyn był progresywny również i w tym, że pracowały w nim kobiety. Mhm. I to w przeważającej mierze, prawda? Tak. Bo rzeczywiście panowie bardzo wpływali na to, jak tam działała technika. Bez nich by się wszystko nie odbyło, ale naprawdę no, byłyście wy, dziewczyny. Ja powinnam pewnie mieć jakieś krótkie, przekonywające odpowiedzi, dlaczego. Myślę, że stworzyła się rzeczywiście niezwykła grupa, przyjaźń, zaufanie i związek, który przechodzi ponad ten czas taki trudny, kiedy tego zamku i mnie również w tym zamku nie ma. I nie ma generalnie również żadnych z tych pracownic, trzeba sobie to powiedzieć, że ten zespół się rozpierzchnął. Ale kobiety, myślę, kiedy nastawiają się na cel, kiedy mają wiarę i mogą być odważne, to potrafią po prostu góry przenosić. I chyba nam się udało tworzyć taki zespół, ale sądzę, że również dlatego, że miałyśmy do siebie zaufanie. Miałyśmy świadomość, że robimy rzeczy wyjątkowe, ale też dawałyśmy sobie prawo do błędu. I ja wiem, że mogę się mylić. Musiałybyśmy, wiesz, z twoimi pracownicami teraz porozmawiać. Myślę, że to mogłoby być bardzo ciekawe, ale sądzę, że tak, że to sobie właśnie powiedziałeś, że to przyzwolenie na możliwość błędu jest niezbędne, jeżeli chcesz naprawdę budować instytucję, która jest otwarta i innowacyjna. No dobrze, powiedziałaś, że trzeba być odważnym, trzeba iść do przodu, tak jak mówił ci twój doradca z Lucerny. Peter Wirtz. To są w ogóle takie wspaniałe wszystkie zdania, które rzeczywiście pozwalają nam obrać jakiś kurs i płynąć. I miałam takie wrażenie, że Zamek Cieszyn to jest taki już po prostu porządny statek, nie byle jaka łódeczka, która gdzieś tam zmierza, nawet jeśli jakieś burze po drodze się zdarzają. Odbywały się międzynarodowe konkursy właśnie na te wszystkie zaprojektowane dobrze i mądrze przedmioty. Odbywały się różne dyplomy, które ogarniały taką wielką przestrzeń, bo nie tylko to były dyplomy z Polski, ale to były dyplomy i z Węgier, i właśnie z Czech. No, przyjeżdżał tam świat. Czy masz takie wrażenie, że troszeczkę nie udało ci się tego wszystkiego, co tak świetnie umiesz tłumaczyć teraz i co umiałaś tłumaczyć tym ludziom przyjeżdżającym z zewnątrz, wytłumaczyć ludziom w Cieszynie? Że może gdzieś zabrakło jakiegoś, no po prostu nazywania tych rzeczy, żeby im powiedzieć, że to jest dobro, bo to było dobro? Dotykasz czegoś, co boli. Dotykasz tego, co bywa moją także złością, tak? Mhm. I zawodem. To są ciągle emocje. Nie potrafię jakby obiektywnie powiedzieć, dlaczego są tak mało oczekiwania wobec zamku. Trzeba sobie też powiedzieć, że w trudnym czasie osobiście i politycznie zdecydowałam się przejść na emeryturę. I mimo, że zawsze wiedziałam, że trzeba wychowywać następców, zastępców, to również nikt z zamku nie zdecydował się brać udziału w konkursie, bo... Na dyrektora, powiedzmy, tak? Czy dyrektorkę? Tak, bo chyba nie było takiej wiary, że jest oczekiwanie na kontynuację. Te lata były trudne, no i w Cieszynie, było polityczne, i województwie. To powiedzmy sobie właśnie, no bardzo otwarcie i wprost, chyba prawda? Bardzo dużo mówić, kulturalnych instytucji w Polsce zmieniło wówczas dyrektorów i teraz, no ja bym chciała jednak, żeby to nie było bezimienne, że zmieniło wtedy dyrektorów, tylko ci dyrektorzy zostali zmienieni. Ty wiedziałaś gdzieś tam, że nie masz szans już tak naprawdę ja w kolejnym konkursie. Ewidentnie konkursu mogłoby nie być. Ja nie miałam jakby wsparcia, czułam, że nie mam tego wsparcia, byłam tym bardzo już zmęczona. Miałam taką nadzieję, pewnie naiwną, że być może, jeżeli pojawi się ktoś inny na moim miejscu, to będzie miał po prostu łatwiejszy początek. Nie miałam chyba takiej świadomości, że może się to potoczyć aż w tak złym kierunku, bo jednak był konkurs, choć już zasady tego konkursu, sposób jego przeprowadzenia, dobór jurorów konkursu pokazywał wyraźnie, że na pewno nie chodzi tutaj o design i nie chodzi tutaj o kontynuację. I to się tak naprawdę sprawdziło. Czy szkoda? Na pewno, ale myślę, że coś innego mną często jakby szarpie i coś innego mnie dziwi, że można marnować tyle dobra, które nie było, to nie było moje. Ja nie mam poczucia własności. Jak mi ludzie mówią, słuchaj, to jest twoje dziecko, czy nie jest mi przykro? Mówię, ja mam dwójkę dzieci i trzeci wychowuję, ja mam swoje dzieci. To nie było moje dziecko, to było nasze wspólne dzieło. I powiedziałabym, że tak, że to boli, ale nie dlatego, że to się mnie krzywda dzieje, bo nie dzieje mi żadna krzywda, ale dlatego, że szkoda tego i dla miasta, i myślę, że dla regionu, bo czasy są trudne. I tak jak mówiłam, wtedy mówiliśmy, że projektowanie jest ważne dla gospodarki, żeby po prostu śląskie firmy umiały produkować atrakcyjne produkty. Ale teraz wiemy, że projektowanie jest dobre i ważne dla ludzi, zwłaszcza w kryzysach. Zwłaszcza w kryzysach, ponieważ świat się zmienia. I jakby nieustannie obserwujemy, że zmienia się również na gorsze i szybciej niż myślimy. Bo myślę zarówno o kryzysie klimatycznym. Jesteśmy w samym epicentrum, można powiedzieć, afrykańskiego lata. Rolnicy są zmartwieni suszą. Starsi ludzie nie potrafią przetrwać tych warunków, temperatur, przychodzą burze. Nie muszę tego mówić, szkoda naszego czasu antenowego, ale jakby wiemy, to jest bardzo ważne, mamy tą świadomość, że ten czas się jakby skraca szybciej niż myślimy. Co robi dobre projektowanie? No właśnie, dobre projektowanie to szuka powiedzieć. Dobre rozwiązań. Szuka tych rozwiązań, szuka odpowiedzi, co zrobić, jak budować, jak stwarzać warunki w domach, w przestrzeni publicznej, w miejscach pracy, żeby dało się dobrze żyć. Przecież te wszystkie szkolenia, które organizowałyście, ludzie, którzy przyjeżdżali, których zamek skupiał, bo zamek promieniował rzeczywiście, no już powiedziałam to nie tylko na region, ale i cały kraj, ale to była też możliwość posłuchania tych ekspertów, którzy rzeczywiście patrzyli w przyszłość. Ja pamiętam, z jaką czułością ty witałaś zawsze, ale też z jaką czułością opowiadał o projektowaniu dla osób wykluczonych, dla niepełnosprawnych, Peter Kercher, prawda, który no, rzeczywiście potrafił przekonywać o rzeczach, które no, jeszcze, nie wiem, 10 lat temu wydawały się nie takie oczywiste, a dzisiaj są właściwie dla wszystkich oczywiste, prawda? I to, że musimy mieć no, takie chociażby chodniki, które troszkę opadają, żeby wjechać albo wózkiem dziecięcym, albo wózkiem z osobą niepełnosprawną, czy z ograniczonym ruchem. To było, nie wiem, gdzieś w Szwecji już normalne, a u nas nie i trzeba było to głośno powiedzieć. W Zamku Cieszyn o tym właśnie się mówiło. Wiesz, wiele, kilkanaście lat temu chyba myśleliśmy, że osoby z niepełnosprawnościami to są oni. I zawsze uważaliśmy, że to jest 4%, 5%. Teraz Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że to jest 25% osób z różnymi limitami. Mamy coraz większą świadomość również ograniczeń związanych z naszą wrażliwością psychiczną. Wobec czego ta świadomość i tak, i pewnego rodzaju czułość w projektowaniu dla nas. Ja zawsze używałam określenia projektowanie dla wszystkich, niekoniecznie projektowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Tak, to jest ważne. I ten Design for All, ta platforma, którą kierowałam przez wiele lat, to było też takie doświadczenie, które nam było dość trudno przenosić w te przestrzenie publiczne, nie tylko w Cieszynie, ale w Polsce, ponieważ wtedy nawet nie było ustawy o dostępności, wobec czego generalnie te wszystkie te decyzje, na przykład inwestorskie, to były trochę tak z dobrej woli, ale też z powątpiewaniem, bo w zasadzie nikt nie widział osób z niepełnosprawnościami na basenie, no to po co tam robić jakieś tam podjazdy. Teraz mamy świadomość, że to są tak naprawdę, to jesteśmy my wszyscy, to jest z jednej strony, a z drugiej strony mamy tą świadomość, że żyjemy dłużej, więc... Oczywiście jest to też projektowanie dla osób po prostu starszych, czy dojrzałych, tak, jak tak, to się tak, ładnie ale teraz tu chciałam mówi. Powiedzieć, że to też jest istotne, żeby na to patrzeć z innego punktu widzenia, czyli nie jak na katastrofę, tylko jak na wartość. To na przykład dla mnie starzenie się to jest przywilej, ale musimy pamiętać, że takiej sytuacji, kiedy osób z pewnymi ograniczeniami będzie przebywało, my musimy właściwie przeprojektować. I to nie tylko musimy przeprojektować ulice, mieszkania, nie wiem, czy szpitala, ale tak naprawdę musimy przeprojektować usługi na znacznie bardziej przyjazne i intuicyjne. I to jest ten taki moment, że mogłabyś płynąć tą rzeką i opowiadać. Dobrze. O. Ale mogę dopłynąć do domu, Olzo, bo mam dopłynąć do rzeką do. Tak bym chciała teraz jednak, zwłaszcza, że mówisz o takie ważne zdania, mówisz o starzeniu, mówisz o starości, że starzenie się to jest przywilej, ale do tego dotrzemy, dobra. Ta rzeka, Olza, rzeczywiście łączy Zamek Cieszyn, który już zostawmy, tę smutną, jednak w jakiś sposób historię, która jest dla ciebie nadal wyzwaniem, no ale miejmy nadzieję, że to się teraz troszeczkę zacznie znowuż zmieniać i no nie wiem, jakoś będzie ten blask Zamek Cieszyn odzyskiwał. Nie wiem, czy w tym roku, ale może za jakiś czas. Ale może również powrócić do życia zamku. Wiesz, jeżeli pracujesz w takim miejscu jak zamek i masz, że tak powiem, w tyłach romańską rotundę i gotycką wieżę piastowską, to jakkolwiek byś nie nazywała tą przestrzeń czasu, którą ci przyjdzie zająć tym designem i innowacyjnością, to jest tylko musisz mieć, tak, musisz mieć wrażenie, że to może być tymczasowe i dajmy na to zgodę. No i właśnie pomyślcie państwo, te 20 zł nasze papierowe, to tam jest rotunda romańska, ona jest właśnie z tego wzgórza zamkowego. Ewa ją codziennie mijała, idąc do pracy właściwie, mogła sobie otworzyć drzwi, wejść na chwilę, pooddychać tymi wiekami. Rzeczywiście masz rację, że takie sąsiedztwo daje dobrą podstawę dla zrozumienia naprawdę wszystkiego, że jesteśmy tu na chwilę również, prawda? Dziękuję. No to dobra, jedziemy, a rzeko. Właściwie idziemy wzdłuż rzeki, prosto do twojego domu. To jest domek, no, designerski. Nie, co, nie. Co ty, absolutnie nie. Dobrze, proszę państwa, to jest taki dom, do którego gdy się podchodzi czy podjeżdża, to tak jakby przez moment zatrzymać się w takim kraju jak Szwecja albo Dania, gdzieś, gdzie domki są drewniane, mają niebieskie obramienia okien i całe mogą być niebieskie. No i są takie jak wyciągnięte z, przepraszam, że tak powiem, ale jednak troszeczkę innego designu, bo nie przypominają tych polskich domów. Twój dom to był dom wymarzony, mimo tego, że wiadomo, że tam wszystkie polskie rośliny nasadziłaś i wszystko rośnie, a jabłonki owocują. Wiesz, ten dom powstał z miłości do Finlandii, z fascynacji Finlandią. Czyli jednak trafiła. Z przyjaźni Dania, do... Dania, Szwecja, tak, Finlandia. Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak. Aczkolwiek katalogi i jakieś projekty się spóźniły, a tutaj trzeba było projekt szybko, wobec czego został typowy murowany dom, przekształcony w wersję drewnianą, ale jakbyś miała opisać ten dom, to byś poprosiła, nie wiem, 5-6-letnie dziecko, a być może nawet utalentowane 4-letnie dziecko dom. Kratki powiedziała, narysuj dom. I to jest mój dom. Aha, czyli ty chciałaś taki domek po prostu. Który ma ganek, który ma komin, który ma pewną taką symetrię i skromność. I na początek, nawet przez kilka lat, ludzie tak przystawali, pytali, to państwo naprawdę mieszkacie w tym domeczku? On się trochę taki wydawał jak domek dla lalek. On taki trochę niepoważny, jest nieduży, co? Trochę rzeczywiście niepoważny. Teraz przystałem i mówię, ale państwo mieszkają w pięknym domu. Więc chyba też nasze postrzeganie domu, rozmiaru, takiej architektury na poważnie się może zmienia i mamy większe przyzwolenie do tego, żeby no, było, wiesz, mało i skromne. Ja na to liczę, że to się właśnie dokładnie tak zmienia, że my już nie zapatrujemy się z zachwytem na domy 500-400 metrowe, bo naprawdę są one do niczego nikomu niepotrzebne, chyba dla tych osób sprzątających. Natomiast jest takie nielubiane tak słowo. W ekologię, tak? Wiesz, już wcześniej. Nie wiem, czy byśmy tak o tym mówili, to jest takie nielubiane słowo skromność. Myśmy tak naprawdę projektowali domek dla dwojga, bo myśmy myśleli, że budujemy dom, który będzie dla mnie i mojego męża. I ten dom całkiem dobrze sobie daje radę i naprawdę w te sakramenckie upały ciągle parter jest chłodny, zachęcający. A w zimie, cóż państwu będę mówić, w zimie jest przecudnie, bo ciepło i przyjaźnie. No, no a Olza jest ciągle daleko, wiesz, i Olza to nie jest taka rzeka, która by mi huczała, albo która by mi jakoś tam śpiewała, jak, nie wiem, górskie strumyki. Nie, nie. Ja do Olzy muszę zejść i jakby muszę się z nią przywitać w szacunku. Mam swoje ulubione zejścia do rzeki, ale bardziej lubię iść tam, gdzie są bobry. Więc wiesz, mówiłaś o tych istotach, niekoniecznie ludzkich, które ten las zamieszkują, więc u nas są rodziny bobrów, oczywiście są sarny, zające i prawdopodobnie rodzina borsucza również jest całe mnóstwo to wszystko ptaków. Masz na wyciągnięcie ręki. I to mam prawie, że na wyciągnięcie ale ręki. Ale zobacz, Ewa, to może być dobre i niedobre czasami, bo sama powiedziałaś mi parę dni temu, że masz wprawdzie blisko do bobra, ale z drugiej strony twoja kaczka Agata i kury zniknęły. Tak, to prawda. Bo ta dzikość wchodziła za bardzo do domu i kury były co? Porywane? Wiesz, no to trudno, ja bym chciała jednak podarować sobie te opisy całkiem dramatyczne i dramatyczne. Trzeba powiedzieć, że nasz las jest też ulubionym miejscem spaceru. Ludzie, którzy wychodzą z psami, pierwszą rzeczą, którą robią, to po prostu uwalniają psa od smyczy często. A nasze kury żyły na wolności, a ponieważ kury są koleżeńskie i sprytne, to całym, że tak powiem, niewielkim statkiem wychodziły pod naszą leśną siatkę i szły na plac zabaw, gdzie mogły spotykać się ze zdumieniem i podziwem, ale często stykały się z tym nieprzyjaznym światem, czyli na przykład z jakimiś małymi bądź wielkimi psami. Zaakceptowałaś, tak? Że ty po prostu powiedziałaś sobie i dałaś sobie też takie przyzwolenie, no tak, że to jest możliwe, że ja teraz na przykład nie mogę mieć w takich warunkach tych kur. No, muszę je oddać przyjaciółce, która nie będzie miała takiego niebezpieczeństwa czającego się za siatką. To prawda, ale tak jak powiedziałaś, że jakby zamek jakby wyznaczał, coś oświetlał, to muszę ci powiedzieć, że z zamkiem było też tak jak z życiem, że zamek rósł organicznie, co oznaczało, że podejmowaliśmy decyzję, że coś będziemy robić, bądź nie będziemy robić. Mnie moje życie nauczyło chyba teraz pokory. Potrzebowałam długich miesięcy do pogodzenia się z tym, że jest i że musi być inaczej. I tak jak mówiłaś o projektowaniu, projektowanie jest też procesem. Projektowanie zakłada logiczny namysł i postępowanie zgodnie z przyjętym często jakby porządkiem i planem, to zdałam sobie sprawę, że jeżeli mam, nie wiem, wtedy miałam ponad 62 ponad lat, to teraz mam jeszcze całkiem niezły, dał Bóg, kawał życia do zaplanowania inaczej. Ale to się nie dzieje z dnia na dzień. I wobec czego musiałam zacząć projektować ten kawałek życia trochę tak jak w poprzednie dekady, czyli z otwartością, z ciekawością, może już mniejszą odwagą, ale z całą pewnością ciekawość, radość z przeżywania nowych rzeczy jest we mnie nieustanna. No to dobrze, zanim się dowiemy, jakie to są te nowe rzeczy, to ja tylko powiem, że dla mnie właśnie rzeka jest czymś, co uczy kimś, nie wiem, w każdym razie tym światem nieludzkim rzeka uczy cierpliwości i tak myślę sobie, że dużo miałaś nauczycieli, prawda? Wiesz, rzeka jest symbolem przemijania. Tak, miałam bardzo wielu nauczycieli i dobrych nauczycieli, ale też pamiętam, Nabil Shala był egipskim malarzem ikon w Grecji, w meteorach. I wiesz, że on powtarzał nieustannie, Ewa, forget and smile. On miał taki niemiecki akcent. Forget and smile, remember. I to był może taki pierwszy dobry nauczyciel, wiesz, żeby przechodzić przez życie nie trzymając w sobie żalu, złości, złych wspomnień. Mm-hmm. Nie trzymać tego. Wyrzucać tak daleko, iść do przodu. Nie patrzeć do tyłu. Ty idziesz do przodu, trzymając się wełny, rozwijając tę wełnę, czy siadając do kołowrotka. Do przodu, trochę do tyłu. Jakaś niesamowita w ogóle historia w twoim życiu, kiedy ty zaczęłaś myśleć o wełnie w ten sposób, no, taki przyszłościowy. Ale wiesz co, to już jest chyba prawie 15 lat temu. To tak. Dowiedziałam się od Reni Bielesz, ona prowadzi znakomitą agroturystykę na Połomiu w Istebnej, że wełna jest wyrzucana, palona bądź zakopywana do ziemi, że jest po prostu niechcianym odpadem hodowli owiec. I nie dawało mi wtedy to zupełnie spokoju. Jak to możliwe, ale to w jakimś... To się dzieje całej Europie. Mhm. To nie dzieje się tylko w Polsce. Tak naprawdę dowiedziałam się, że w przemyśle jest wykorzystywana wełna na przykład z Nowej Zelandii, ale także z Afganistanu, z Chin. Polska... Wolimy, taniej jest ją ściągać niż na przykład zaprząc polskie owce, żeby nam ją dawały? Polska, no, jest uważana za niewystarczająco jakościowa. Rozumiem. Trudno nam porównywać się, nie wiem, z Semernosami czy z kozami kaszmirskimi. Zwłaszcza taka najbardziej popularna owca górska, czy nawet wrzosówka. No to jest jakby trudniejsza robota, nie taka potem wychodzi z tego pszędza, czy nie taka tkanina. Ja nie umiałam się z tym pogodzić, ale szczęśliwie teraz bardzo wiele osób w świecie designu nie umie się z tym pogodzić i to są fascynujące procesy. Ja pamiętam takie pierwsze akcje, no my się od tego zamku tak całkiem nie odkleimy. Pamiętam te pierwsze akcje, że po prostu kobiety tworzyły coś z wełny, a ty oplatałaś zamek, prawda? Ach, to było, tak? to było, za projektu Święta i to zaprosiłam Katrin Stalda, to była po prostu kobieta, partyzantka i ona w Bazylei robiła swoje gigantyczne procesy, przyjechała na Zaprojektuj Święta. Dużo z nią zrobiłyśmy, dużo nas ona nauczyła. Natomiast myśmy miały kilka takich etapów działań na styku znowu projektowania, rzemiosła i naturalnych zasobów, bo to ciągle jest ten świat, w którym my żyjemy i którym teraz mamy tą świadomość, że zasobów nie wolno marnować. To był cykl, który nazwaliśmy Designu Źródeł, a w nim taki międzynarodowy, znakomity projekt World Design Carpathian, gdzie byli młodzi projektanci też z tych krajów tak zwanych wyszehradzkich. Ale wtedy również udało się nam uzyskać pomysły na produkty. Powiedz, co ty teraz z tą wełną robisz? Jak ja sobie ciebie mam wyobrażać przede wszystkim tych motków? Udało mi się coś, co nie wszystkim się udaje, więc dlatego to wdzięczność. Jednym z ostatnich projektów, które udało nam się w zamku, powiedzmy, wymyślić, to była szkoła rzemiosł. Ta szkoła rzemiosł powstała. I ona funkcjonuje, i to ona trzeba będzie przyznać. Miała, tak, ona teraz ma drugą edycję, chyba zdaje się jest ostatni dzień, kiedy się można jeszcze zapisać. Ja bym ktoś chciał właśnie wyplatać naprawdę kosze na przykład, to może... W tej edycji nie będzie akurat wyplatania, ale będzie tkactwo, będzie wełna, więc będzie bardzo znowu ciekawa edycja, ale mnie się udało dostać do klasy wełny, żeby też poznać te kolejne etapy pracy z wełną, ponieważ też chodziło o to, żeby zrozumieć, gdzie są słabe punkty, gdzie ten łańcuch różnego typu usług się rwie. Czyli wełna może mieć słabe punkty. W czym jest ten problem? I zrozumiałaś? Wiem znacznie więcej. Klasę wełny ukończyłyśmy, ale teraz mamy kolejny projekt i myślimy o kolejnych projektach, pracujemy w Brennej. Jak słyszycie w moim głosie, że ja teraz szybciej mówię, to właśnie oznacza ta moja nowa radość, ponieważ w tym moim polsko-cieszyńsko-fińskim domu mam kołowrotek, a w dodatku mój mąż lubi, jak kołowrotek stuka i jak nie stuka za długo, jak nie stuka długo, to pyta, a czemu ty tak teraz nie pracujesz z tym kołowrotkiem? Ja mówię, wiesz co, upał jest straszliwy, więc muszę poczekać może na wieczór. Kołowrotek też się może męczyć wiesz, w upale. To jest taki szacunek do produktów. My pracujemy z wełną, która by była wyrzucona. Dostajemy wory tej wełny, którą jeżeli się udaje, pierzemy w rzece, w miękkiej wodzie, którą suszymy na słońcu, którą czyszemy, czy jak to się mówi, gręplujemy, jeżeli można, ręcznie i pracujemy na różnego typu kołowrotkach, tworząc przędzę, bądź za niedługo kolejne warsztaty filcowania. Efa, ja cię słucham. Przepraszam? Zupełnie jak urzeczona i tak się zastanawiam, no jednak, czy ty sobie tak tego wszystkiego, no nie, chyba ty nie mogłaś sobie tego tak zaprojektować, ale życie to jakoś tak zaprojektowało, że ty z tego doła związanego z tym, że coś, z czym byłaś związana przez tyle lat gdzieś się oddaliło, ale ty sobie wymyśliłaś, kto wie, czy nie lepszą przyszłość. Starość to jest przywilej. Tak powiedziałaś, masz teraz takie poczucie, że wkraczając gdzieś tam w ten dojrzały wiek, jeśli możemy to oczywiście głośno tutaj powiedzieć. A przecież się nie będziemy tego skończę aż tak 65 bardzo lat obawiać, więc jest to już pewna dojrzałość, prawda? Bo radość w twoim głosie, ona wróciła po paru latach, tak sobie myślę, bo jak się spotykamy od czasu do czasu, prawda, to był taki to moment, prawda, że jej nie słyszałam, a teraz ona znowuż jest i to wszystko dzięki wełnie. Wiesz, mówiłam o tym, że utożsamiałam się z pracą, ale praca w zamku dawała nie tylko mnie, ale całej tej ekipie poczucie sensu. ta satysfakcja, radość, duma, a szereg innych również no emocji, tak, ale to uczuć, wiesz, że to jest wielkie to szczęście, to jest takie poczucie mieć taką sensu. Pracę, tak? I że ludzie nie mają najczęściej jednak takiej pracy, która może definiować ich życie i dawać im szczęście. Tak. Że ludzie pracują tak. I chodzą do pracy, a jednocześnie tak sobie myślę, że to jednak jest pułapka, bo kiedy ma się taką uwielbianą pracę, ja też mam taką, to jak się ją traci, to no, człowiek rzeczywiście traci też tę radość w głosie, którą straciłaś. No i teraz ją sobie znalazłaś na nowo. Ale miałam tą świadomość, wiesz, miałam tą świadomość patrząc do tyłu, że w zasadzie każda praca, jaką wykonywałam, uważam, że pracę trzeba kochać. Sorry, ja byłam nauczycielką najpierw przez pierwszych 7 lat, na wszystkich etapach edukacji, od dorosłych przez dzieci 10-letnie chyba były najmłodsze w podstawówce wiejskiej. I może znaleźliście tysiące sfrustrowanych nauczycieli, którzy powiedzą, że mam już dosyć patrzenia na te bachory i że szkole się nie da wytrzymać. I to jest trochę to, co mówiłam, że zawsze masz tą drogę albo polubić to, co masz, albo zmienić. Ale droga frustracji, niechęci do tego, co codziennie robisz, to jest droga, którą nie warto nią iść po prostu. No dobrze, ale można sobie znaleźć właśnie, no, i wiesz, trzeba, wełnę i to jest niesamowite. Ale musisz mieć tą świadomość, że możesz to znaleźć. Tak. Znaczy ja sobie, taki mój trochę przestrach, można powiedzieć taki trochę horror wakuje, to co ja teraz będę robić, nie? Ja się napisałam bo zaraz do 3-4 jakichś kursów rzemiosła, bo jakoś tak o tym myślałam. To był też COVID jeszcze, pamiętajmy, prawda? Moja mama niedawno zmarła, więc jakby zobaczyłam, że ja muszę coś sobie z tym życiem zrobić sama. I to trwało. Musiałam wypróbować różne drogi. Ja ciągle jestem aktywna w 4 różnych stowarzyszeniach. Rzeczywiście różnych. Od Towarzystwa Miłośników Regionu, czyli Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, po Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych. Bo uważałam, że to, co robię, to, co robiłam, co miało dla mnie sens i dla innych było wartością, że nie powinnam tego zostawić. Że nawet jeżeli nie mogę być dłużej aktywna w zamku, to uważałam, że powinnam coś z tym zrobić, żeby z tym po prostu nie siedzieć i powiedzieć, no dobra, no to jest taka przeszłość, tam taki szlaban, tam spuścimy, zasłonimy ciężkimi zasłonami, ja teraz będę robić nowe. Ja też tak nie umiem, ja nie umiem się generalnie jakby oderwać od tego, co jest za mną, zwłaszcza jeżeli widzę, że to jest dobre, prawda? To mnie te stowarzyszenia i ta aktywność, może w dużym stopniu też online, ale ta aktywność mi pomagała wełna. Tak, to wracam do tego, co mnie napędza, to poczucie sensu, praca w grupie. I wiesz, rzemiosło, to wielu rzemieślników ci powie to samo. To jest tak naprawdę jakiś rodzaj magii, nie wiem, medytacji. Mm-hmm. Jeśli miałabym płacić za terapię jako sfrustrowana emerytka, która musi sobie znaleźć miejsce w życiu, a bardzo... Sfrustrowana była dyrektorka. Tak, sfrustrowana była dyrektorka. To nie, to chyba wolę właśnie robić coś, co mnie uzdrawia. No to ten twój mąż jest bardzo mądry, skoro pyta, że nie stuka kołowrotek i coś się dzieje, jest jakaś przerwa. I jak powiedziałaś, starzenie się to jest przywilej. Jest przywilejem, tak. I to jest takie mocne zdanie, które bardzo bym chciała, żeby zostało z nami, bo ta starość może być dobra, czy starzenie się może być dobre, tylko trzeba znaleźć w tym wszystkim sens, pasję. Ja myślę, że niezależnie nawet od zdrowia, wiesz, bo ja na przykład robię na drutach kompulsywnie, robię skarpetki, zrobiłam już 23 pary, co nie jest dużo babcie. Oczywiście, ale to nie jest w ogóle babcia, mi to wiesz, do ciebie nie pasuje. Ja z młodymi dziewczynami po prostu je robię i robię je jako prezenty dla przyjaciół, którzy mówią, jakie mają numer kopytka i ewentualnie jakie mają specjalne życzenia, jakie kolory lubią. Wobec czego, wiesz, to jest też takie budowanie innych trochę więzi tymi nitkami. Czasami to są te nitki z Brennej czy Koniakowa, czasami to są nitki już ze sklepu. Mi chodzi tylko o to, żeby mieć świadomość, że każdy wiek ma swoje radości. Zobacz, ile ma wspólnego ze sobą płynąca rzeka i przędza i wełna. Mm-hmm. Te nitki się tak splatają. Nie, fale ze sobą się przenikają. Fajnie nam się to udało tutaj opowiedzieć. To zapytam cię jeszcze na końcu, Ewo, czy ty jesteś szczęśliwa? Tak, to jest przywilej, jestem szczęśliwa. To jeszcze na koniec mam takie zadanie dla ale ciebie. Ale powinnam powiedzieć, że bywam, ale teraz jestem. Organizowałaś przez całe lata takie spotkania w Zamku Cieszyn. Nazywało się to Skarby z Cieszyńskiej Truwły. Truwła to? Skrzynia wianna. Skrzynia wianna, drewniana, wielka. Tam był posag po prostu dla panny młodej. No właśnie, gdybyś ty te swoje najważniejsze, najcenniejsze skarby powkładała do Truwły, to co by tam było? Wiesz co, ona jest duża, ale spróbuję jakoś tak sobie pomyśleć, że najwięcej miejsca zajęłoby jednak mój strój cieszyński, bo ja mam strój cieszyński. Czyli ta tożsamość bardzo ważna. A strój cieszyński, ponieważ w nim jest tak naprawdę wszystko, bo to jest i materiał wełna również, i haft, i są tam przecież choczki. Ja mam choczki odlewane, ale również napierśnik jest z tego słynnego cieszyńskiego filigranu. Więc w tym jest również rzemiosło i pamięć osób, które już nie żyją, jak Kazik Wawrzyk, słynny wytwórca filigranu, oraz Michalina Prus, hafciarka. Więc strój cieszyński zajęłoby tam tego połowę, jeszcze jest kabotek przecież. No wiadomo, kabotek jest najważniejszy. Wiesz, ja dostałam od moich ciotek na ślub książkę kucharską, oczywiście Kuchnię Polską, nie? Pomyślałabym teraz, żebym chyba wolała włożyć taką obłędną książkę kucharską. Też Śląska Rzecz i Matylda Sałajewska, Śląskie od Kuchni. Więc Śląskie od Kuchni chyba by było w Truwle. Tam jest mnóstwo przepisów z cieszyńskiego, ale nie tylko. Mała książeczka Cieszyńskie Ciasteczka by się tam chyba musiała znaleźć i przepis od 30 lat nam towarzyszący na strudel. Wełna, myślę, przynajmniej kłębek wełny, a może nawet po prostu trochę runa, kłębek wełny i te kopyca, czyli te skarpetki, żeby wiadomo było, że to można zrobić samemu. Nasiona? Nasiona są ważne. Wiesz, masz piękny ogród. Ja mam taki ogród bardzo taki zaniedbany, można by powiedzieć. Zapomnijcie o równym trawniku i raczej tutaj lokalne jakieś, to co trochę w lesie rosło. Mam orliki. A wiesz, orliki to są takie kwiaty, które rosną gdzie chcą i się krzyżują namiętnie. Czyli posadzisz takiego orlika w jednym miejscu, a on ci rośnie potem w drugim i masz orlika różowego, a on będzie niebieski. I to jest trochę tak jak w życiu, wiesz, jak dasz wolność i pozwolisz na to. I może jeszcze książka jakaś? Ale to strasznie trudno wybrać jaką książkę, oprócz tej książki kucharskiej. No to książek najlepiej więcej. Jakby było miejsce, to wypełniamy te skrzynie książkami. Ale jeszcze jedno, bo żyjemy jakimś takim czasami, takim przerażeniu, przepraszam, powiem to, takim końcem świata. Dla mnie ten koniec świata to jest to chociażby, że musiałam już ściąć 3 świerki, ponieważ zwłaszcza te drzewa, sosna, świerkę, ale chyba świerki są najbardziej wrażliwe, wrażliwsze nawet od jodły, mają niski system korzeniowy i po prostu są narażone na suszę i na szkodniki, wobec czego jest taki raport naukowców z PAN-u, że za kilkanaście lat w Polsce nie będzie lasów, jak je znamy. Wobec czego ja bym do tej Truwy jeszcze zapach lasu, jakiś rolon z zapachem lasu schowała, żeby wiadomo było, że to jest nasz skarb. To ja bym dorzuciła tak o słoik z zapachem, ale też słoik z rzeką. Bardzo I koniecznie, koniecznie woda z Olzy. Ja mam takie miejsce. Wiesz, gdzie bym pojechała po tą wodę z Olzy? Bo ja bym pojechała tam, gdzie Olza się zaczyna. Czyli gdzieś w okolicy Istebnej? Albo tak, albo troszkę dalej. Jest takie miejsce, po polskiej stronie to są Jasnowice, po czeskiej to jest Bukowiec. I tam jest taki próg, gdzie ta Olza wypływa z lasu i zaczyna być ujmowana w koryto i w tym progu można się kąpać. To jest cudowna, miękka, żywa i czysta Olza. Pomyślcie państwo, co byście włożyli do swojej Truwły, bo to takie, myślę, całkiem mądre ćwiczenie. Ewa Gołębiowska w cyklu Ludzie, człowiek przez duże bardzo C. Bardzo ci dziękuję za te mądre zdania, a to zostanie ze mną na długo, bo rzeczywiście starzenie się to jest przywilej. Serdecznie państwu dziękujemy. Ewa Gołębiowska, Anna Dudzińska, kłaniamy się. Dziękuję. Pięknie. Autopromocja.